Na zegarach już 21. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 dzień października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o szacowaniu strat i usuwaniu awarii po wichurach, o amazonkach, które pielgrzymowały na Jasną Górę i o Białej Nocy w Paryżu. To akcja artystów na rzecz pokoju na świecie. Wciąż trwa usuwanie szkód, które w nocy z czwartku na piątek spowodował bardzo silny wiatr. Samorządy spodziewają się, że w poniedziałek pierwsze wnioski o przekazanie rządowego wsparcia trafią od poszkodowanych. Duże straty są między innymi w Wielkopolsce. Na jakie sumy mogą liczyć mieszkańcy? O tym mówi rzecznik wojewody Tomasz Stubę. Jeśli chodzi o zasiłki celowe do 6, ale także te większe na odbudowę domu, na remont, zasiłki mogą być w wysokości do 20 tysięcy, nawet do 200 tysięcy złotych. Wszystko oczywiście będzie wymagało także oszacowania strat przez komisję. A uszkodzone są między innymi domy. Bez prądu jest nadal ponad 100 tysięcy gospodarstw w kilku województwach. W Lubuskiem najgorzej jest w Żarach, Krośnie-Odrzańskim i Zielonej Górze. Rzecznik prasowy Enea Danuta Tabaka. W tym województwie lubuskim obecnie bez dostaw prądu jest jeszcze około 40 tysięcy odbiorców. Ta liczba sukcesywnie spada, natomiast są problemy w usuwaniu awarii związane chociażby z dojazdem do miejsc, dlatego że nasza infrastruktura głównie jest usytuowana w terenach leśnych, w terenach na polu na przykład. Padający deszcz powoduje, że teren jest grząski. Tam, gdzie wymieniamy słupy, musimy dojechać ciężkim sprzętem, dźwigami. Polskie Linie Kolejowe informują, że większość tras w Polsce jest już przejezdna, natomiast nadal nie ma przejazdu z Rzepina do Frankfurtu nad Odrą, którędy kursują pociągi do i z Berlina. Prawie 10 tysięcy kobiet po chorobie nowotworowej piersi przyszło na Jasną Górę. To była już 20 taka pielgrzymka. Organizują ją Amazonki, które wspierają chore, organizują marsze różowej wstążki i zachęcają do badań profilaktycznych. Janina Wanecka ze Słupska do stowarzyszenia należy od 25 lat. Przypomina, że rak to nie jest wyrok. Wiele z nas jest właśnie przez tak długi okres czasu w stowarzyszeniu i swoim życiem świadczy o tym, że raka można wyleczyć i jeszcze bardzo długo cieszyć się dobrym zdrowiem. Oczywiście potrzebna jest pewna samodyscyplina, nie popadanie w melancholię, w jakieś nieizolowanie się, tylko właśnie wyjście do ludzi, patrzenie w przyszłość, nie w przeszłość. W Polsce Federacja Stowarzyszeń Amazonki skupia ponad 200 klubów i zrzesza około 20 tysięcy kobiet. Za kraty trafiła kolejna osoba działająca w gangu, który wyłudzał podatki i oszukał skarb państwa na 25 milionów złotych. Łódzki sąd aresztował 39-latka i to już jest piąta osoba zatrzymana w śledztwie prowadzonym przez łódzką prokuraturę i ABW. O działalności gangu mówi rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania. Sprawcy zajmowali się dostarczaniem zawierających nieprawdę faktur, które następnie służyły upozorowaniu transakcji handlowych. Podmioty, które nabywały paliwo niewiadomego pochodzenia dzięki fikcyjnym fakturom, tworzyły dokumentację handlową, która następnie przedkładana była organom skarbowym. Miało to na celu upozorowanie legalności nabycia towaru. Aresztowanemu za oszustwa grozi nawet 10 lat w więzieniu, a policja zapowiada kolejne zatrzymania w tej sprawie. Na koniec w serwisie Trójki. Paryż, tam trwa Biała Noc. To okazja, żeby podziwiać różne rodzaje sztuki, ale ta akcja ma także głębsze przesłanie. Znad Sekwany, Marek Brzeziński. Tegorocznej Białej Nocy przyświeca motto Tworzymy wspólnie. Działania artystów na rzecz pokoju. Różnego rodzaju atrakcje zorganizowano na bulwarach wzdłuż Sekwany, a także na ulicach prowadzących na Plac Republiki i w innych miejscach stolicy. W halach muzycy i tancerze Konserwatorium Mozarta zapraszają na przedstawienie przy świetle księżyca. Park otaczający Muzeum Sztuki Azji, Afryki, obydwu Ameryk i Oceanii, jak i sam gmach placówki staną się gigantycznym ekranem dla pokazów różnokolorowych świateł mających budynkom i wspaniałej rośliny parkowej nadać czarodziejską moc krainy baśni. Argentyński artysta Leandro Erlich od dłuższego czasu budował na dworcu północnym w Paryżu rzeźbę makietę, przedstawiającą topniejącą kamienicę, co ma być nawiązaniem do lodowców i przypomnieniem o zmianach klimatycznych. Nie zabraknie pokazów sztuki ulicznej. Murale będą także kąpały się w strumieniach światła. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prawie 4,5 minuty po godzinie 21. Teraz w Trójce wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Sułkowska. Nigeria jedzie na mundial. Drużyna jako pierwsza zapewniła sobie awans ze strefy afrykańskiej. Nigeria na jedną serię przed końcem rozgrywek ma w grupie B strefy 6 punktów przewagi nad Zambią, z którą wygrała 1-0. Jeśli chodzi o losy awansu w Europie, dziś oglądamy kolejne mecze eliminacyjne. W już zakończonych najbardziej imponujące zwycięstwo odniosła Szwecja, która 8-0 pokonała Luksemburg. Lider grupy A, Francja, walczy właśnie z Bułgarią i po 18 minutach prowadzi 1-0. Holendrzy grają z Białorusią, tam na razie bez goli. W grupie B Wyspy Owcze zremisowały z Łotwą 0-0 i wciąż mają szansę na trzecie miejsce. Do zajmujących te pozycje Węgrów, z którymi zagrają w ostatnim meczu kwalifikacji, tracą tylko jeden punkt. Węgrzy grają jednak właśnie ze Szwajcarią, na razie w tym spotkaniu bez bramek, podobnie jak w meczu Portugalii z Andorą. W grupie H za nami dziś już dwa spotkania. Estonia gładko 6-0 rozprawiła się z Gibraltarem, a Belgia pewna awansu 4-3 pokonała Bośnię i Hercegowinę w ostatnim spotkaniu tej grupy. Dziś 21 minuta i Cypr prowadzi 1-0 z Grecją. Nas oczywiście najbardziej interesują mecze jutrzejsze, na czele z naszym starciem z Czarnogórą. Awans na Mistrzostwa Świata to rzecz najważniejsza, do której wystarczy nam remis. Warto jednak wygrać jutro z Czarnogórą. Zwycięstwo pozwoli Polakom na pozostanie w czołowej siódemce rankingu FIFA i pozwoli na korzystne rozstawienie podczas grudniowego losowania grup mundialu. Polska znajdzie się w pierwszym koszyku. Jak ważny jest mecz z Czarnogórą, nie trzeba piłkarzom tłumaczyć. A wielkie zainteresowanie meczem obserwuje Kamil Grosicki. No, gdzieś tam cię w telefonie czyta internet, ale na pewno od jutra telefon będzie wyłączony i tylko pełna koncentracja i myślenie o meczu. Wszyscy piłkarze są skoncentrowani i nie mogą się doczekać spotkania na Stadionie Narodowym. O tym, żeby zagrać przed polskimi kibicami, marzy Rafał Wolski. Wszyscy wiemy, że te mecze nasze tutaj w Warszawie zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, jest zawsze pełny stadion i każdy z nas czeka na takie spotkanie, żeby móc się pokazać i na pewno ten doping, który tutaj mamy, pomaga nam, co widać w ostatnim czasie. Początek jutrzejszego meczu o godzinie 18. Warszawa, Adam Malecki. Kejtan Kajetanowicz po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuł mistrza Europy w rajdach samochodowych. Polak jeżdżący Fordem Fiestą z Jarosławem Baranem zapewnił sobie tytuł po wypadku Bruno Magalhaesa. Portugalczyk uderzył drzewo i nie będzie w stanie kontynuować rajdu Łotwy. Kajetanowicz przyznał, że jeszcze nie może uwierzyć w ten historyczny sukces. To niewiarygodne uczucie. To do mnie nie dociera. Jesteśmy na rajdzie. On trwa. Już jesteśmy mistrzami Europy trzeci raz z rzędu. Coś niesamowitego i chciałbym, żeby to uczucie trwało i trwało. A skoro mówimy o sportach z rykiem motorów w tle, przypominam, że w Toruniu trwa Grand Prix na żużlu. Tytuł mistrza świata może zapewnić sobie Jason Doyle, ale Australijczyk dziś na razie jedzie dobrze, ale nie zachwycająco. W zawodach prowadzi póki co Patryk Dudek, który wygrał 4 swoje biegi. Noc pochmurna, opady deszczu przemieszczają się z zachodu na wschód kraju, przeważnie od 6 do 10 stopni. Na południowym wschodzie chłodniej, bo od 2 do 4, a na Podkarpaciu lokalnie minus 1. Jutro na Pomorzu silny wiatr, zachmurzenie duże, z przelotnymi opadami deszczu na termometrach od 9 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kawa mielona Chibo Family ma kosztować 8,99 za 500 gramów, a czteropak dwulitrowej Pepsi tylko 9,99. Oferta ważna do 9 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Album Azyl P i Przyjaciele. Koncert w Trójce. Jubileusz 35-lecia powstania zespołu. Największe przeboje zespołu w wykonaniu gwiazd polskiego rocka. Piekarczyk, Titus, Brachaczek, Chilski, Juan Carlos Cano i Jaryczewski. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Radiowa Trójka, Kino Polska Muzyka i Top Gitar. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Przyjechali do Osieckiej prosto z Cleveland i mimo lunchowej pory wyczarowali w niej atmosferę bluesowo-rockowego klubu. Grupa Welshly Arms na koncercie 25 września tego roku. Boję się, że się pomylę, mówiąc dzień dobry Państwu. Z reguły mówimy w studiu Osieckiej dobry wieczór, ale jesteśmy pod wrażeniem tego, że Państwo zdecydowaliście się przesunąć dzisiejsze plany obiadowe, żeby wziąć udział w koncercie o tak nietypowej porze, porze lunchu. I powodem wcale nie jest różnica czasu w rodzinnym mieście tego zespołu. Sięgałem pamięcią i wydaje mi się, że po raz pierwszy gościmy w studiu Osieckiej zespół pochodzący z Cleveland. Powitajmy sextet Wellesley Arms. Out of touch. I don't wanna make but your heart is cold. You got nothing but the best intentions that don't make it go. And I gave you everything I had, my money, my happiness. I don't need that much from you, just more than this. And I'm telling you here on out, I'm singing a brand new song. And baby, oh honey, oh you better listen to me. That's all you ever get from me. Love in a modern key. That's all you're gonna get from me. Love in a modern key. That's all you ever get from me. Love in a modern key. Now listen, you can do what you want to, and you could play your case, and you could change every single rule. It's gonna end the same. Oh honey, you could lay it down, or you could just walk away. I'm not getting on my knees to beg you, just to make you stay. We lit a match, but the flame went out before we set the night on fire. Show sugar, oh honey, oh you better listen to me. Love in a modern key, that's all you ever get from me. You know, but you don't know a thing until you've worn the crown of a king. I feel the power in the rush of blood. I see my moment and I step it up. Cause I know. Yeah, I know. That I ain't ever done. I'm about to be the oh. Everybody gonna know. Just a beat. It's got me breaking through the sea. And now I'm burning like the sun. Is one from a collection that we put out quite a few years ago, actually. It's a EP of cover songs. And this happens to be my favorite cover song that we've ever recorded. It's an old Sam and Dave tune. I hope you like it. Oh, don't you ever be sad. Just lean on me. When new times get better, you don't have to worry, because I'm here. You don't need to suffer, 'cause I'm near. Just hold on. Your lover, when you get cold, I'll be your cover. You don't have to worry, because I'm here. I don't to suffer, 'cause I'm near. Just hold on. Put your cold hands all over me. this whole time to hear you tell me that you are mine. And if we don't break this silence there, then I can't leave, babe. I won't go anywhere. We're like the trees in a world. Yeah. just pull this trigger, 'cause all these bruises make our skin thicker. Now everybody can see our scars, it's what we're made of. Perform for you guys today, and thank you for coming out and taking a part of your day to come listen to some music. It's very nice to be able to play for you. It's so great to be in Warsaw as well. This is our first time to Poland, so thank you for welcoming us. Here's another song for you called Bad Blood. Been quite the same since you hit me with your hand grenade. I might be just a bit insane. I ain't scared of a little pain. Tell me, baby, honestly, do you think there's something wrong with me? Do you want to stick around to see how bad a boy could be? That's the feeling I get. That's the feeling I get. And I'm starting to sweat. That's the feeling I get. This is the feeling I get. You ain't lived if you got a regret. This is the feeling I get. 'Cause I'm made of bad, bad, bad, bad love. Hold it off when you're convinced it was all just talk. I can't stop and I won't get caught. I won't. You do things in an honest way. The push picture on the wall of shame. The more you care, the more they make you pay. But I won't. This is the feeling I get. This is the feeling I get. And I'm starting to sweat. That's the feeling I get. That's the feeling I get. Ain't lived if you got no regrets. That's the feeling I get. 'Cause I'm made of bad, bad, bad, bad love. Goes is in my veins. Yeah, that's where it runs. Oh, I'm made of I'm gonna take. like to introduce to you the members of the band, Welshly Arms. This is Jimmy Weaver playing the bass guitar. This is Mikey Gould on the drum set, everybody. Brett Lindemann on the piano. Mr. John Bryan. And the beautiful Miss Bree Bryant, everybody. We'll be right back. play you this next song, and maybe you've heard it before. And what I'm thinking is, if you know it, sing along with us. This could be kind of fun. You can even stand up if you want to. You don't have to sit down. I'm not real used to playing to people sitting down, to be quite honest. So feel free to stand up. Have a little fun on this next one. Around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth could be a weapon to fight this world of ill intention. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. We got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. This is what we came for, and we caught it, won't it anymore. We can never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fight into thin air on the way up. Tell them the truth. Gotta hold on. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know we're right. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat and just stay out the light. Well, you, my devil, make it out of life. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle cry. About to be legendary. Yeah, we're gonna be legend. Legend. Gonna teach them all a lesson. Lesson. Got the feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Proszę Państwa, to jest Sam Getz. I jego zespół Wesley Arms. would you like to hear one more song? Play it all again. Play it all again. I like that idea.